Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 marca, jest 14. Małgorzata Nagorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę kończy się szczyt G20 Baden-Baden. Wśród zaproszonych gości tym razem wicepremier Morawiecki. Lider PO Grzegorz Schetyna spotkał się w Ostromecku z samorządowcami. Białoruska milicja zatrzymała kolejnych niezależnych dziennikarzy. W Baden-Baden dobiega końca spotkanie ministrów finansów państw grupy G20. Po raz pierwszy bierze w nim udział także wicepremier Mateusz Morawiecki, jeden z przedstawicieli 11 krajów zaproszonych dodatkowo przez organizatorów, czyli Niemcy. Szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski ocenił w śniadaniu w Trójce, że zaproszenie Polski wynika m.in. ze zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej w Europie. Udział pana ministra Morawieckiego jest związany także z tym, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską jako kraj, który nie należał do strefy euro. Tym samym Polska jako tak naprawdę największy w tej chwili kraj Unii Europejskiej nie należący do strefy euro jest tym bardziej ważnym partnerem do dyskusji. Były wicepremier Jarosław Kalinowski i eurodeputowany PSL-u zwrócił uwagę, że obecność Polski w Baden-Baden jest ważna, choć nie należy jej wyolbrzymiać. To, że jako wicepremier, minister finansów z Polski tam jest, no to naprawdę należy uznać, że to jest dobrze, ale mówić, że jesteśmy wspaniali, dlatego nas zaproszono, no to jest gruba przesada. I takie próba wpojenia Polakom, że jesteśmy już członkami G20, no, to też nie o to chodzi. Spotkanie ministrów finansów G20, podczas którego rozmawiano m.in. o podatkach, bezpieczeństwie i kryzysie migracyjnym, ma się zakończyć o 15:00. Pół godziny później podsumuje je na konferencji prasowej szef resortu finansów Niemiec Wolfgang Schäuble. Wybory samorządowe i przyszłość samorządów to temat debaty samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego w Ostromysku pod Bydgoszczą. W debacie uczestniczy także lider PO Grzegorz Schetyna. Mówił tam m.in., że wybory samorządowe będą pierwszym testem przed kolejnymi wyborami. Z samorządowcami rozmawiamy o kalendarzach samorządowych, o tym, co przed nami, o tym zamachu na samorząd, który szykuje państwo i rząd PiS. Jak pilnować, jak chronić osiągnięcie 27 lat samorządu, jak budować jego autonomię instytucjonalną, decyzyjną, jak wreszcie zbudować czy kontynuować dobrą współpracę między samorządem a rządem w tych wszystkich najważniejszych sprawach. Grzegorz Schetyna zaznaczył, że kalendarium przygotowań Platformy do wyborów uzależnia od tego, kiedy się one odbędą, gdyż zakłada, że wybory mogą zostać przyspieszone nawet o rok i być wyznaczone na jesień tego roku. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński do tej pory mówił, że nie będzie przyspieszonych wyborów samorządowych. Podkarpaccy policjanci rozpracowali grupę handlującą narkotykami i dopalaczami. Jak informuje Dominika Kopeć z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie, zatrzymano 8 mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat. Zabezpieczono ponad 180 krzewów konopi, ponad 300 gramów marihuany i blisko 1,5 kg dopalaczy. Wobec 6 mężczyzn sąd zastosował tymczasowy areszt, wobec pozostałych 2 zastosowano policyjny dozór. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat. Mężczyźni zamieszani w ten nielegalny proceder zajmowali się wytwarzaniem i sprzedażą narkotyków na terenie powiatu niżańskiego. Kolejni niezależni dziennikarze zatrzymani na Białorusi w Borysowie pod Mińskiem. Milicjanci zatrzymali 3 osoby, w tym ekipę telewizji Bielsat. 2 dziennikarzy współpracujących z Bielsatem zatrzymano również w obwodzie homelskim na południu kraju. Wszyscy to reporterzy i operatorzy, którzy mieli relacjonować protest organizowany w różnych miejscach przeciwko dekretowi prezydenta nakazującemu płacić specjalny podatek niepracującym i nieposzukującym pracy. Ostatecznie żaden z protestów się nie odbył, ale reporterów i operatorów legitymowała milicja. Milicjanci oświadczyli, że konieczne jest wyjaśnienie sytuacji i sprawdzenie dokumentów na posterunku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na słońce nie ma dzisiaj szans. Wszędzie chmury i opady, głównie deszczu, ale na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Tam też porywisty wiatr. 4 stopnie w Suwałkach, 6 w Warszawie, 10 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem.

Ilhan Shahin, fenomenalny turecki saksofonista i jego zespół, na początek raportu o stanie świata przenoszą nas nad Bosfor, bo to fragment sesji jazzowej ze Stambułą. I zaczynamy od Turcji. To była druga seria dyplomatycznych ciosów, obelg, oskarżeń i gróźb, która doprowadziła do kolejnego kryzysu w stosunkach Europy z Turcją i uzasadnionej obawy, że turecko-unijna umowa w sprawie migrantów zostanie zerwana. Zaczęło się w zeszłym tygodniu, kiedy Holandia najpierw nie zezwoliła na lądowanie samolotu z tureckim ministrem spraw zagranicznych na pokładzie, a następnie wydaliła z terytorium swojego kraju turecką minister do spraw rodziny. Oboje mieli wystąpić w Rotterdamie na wiecach przed zaplanowanym na połowę kwietnia referendum w Turcji w sprawie zmiany systemu z parlamentarnego na prezydencki. Problem w tym, że tureccy politycy ów wiece zaplanowali na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w Holandii. Ostra reakcja holenderskich władz spowodowała gniew Turków mieszkających w Holandii i być może jeszcze większy gniew prezydenta Turcji Recep'a Tayyipa Erdoğana, który nazwał Holendrów niedobitkami nazistów. Wtedy w spór z Ankarą włączyły się Niemcy, choć tak naprawdę toczyły go już wcześniej, na co Erdoğan oskarżył Berlin o wspieranie terroryzmu, a turecki minister spraw zagranicznych, ten, który na początku tej historii nie został wpuszczony do Rotterdamu, powiedział, że Ankara musi przemyśleć umowę z Unią w sprawie migrantów. To w tak bardzo dużym skrócie, co działo się na linii Europa-Turcja. W studiu ze mną Adam Balcer z Wise Europa. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Co według ciebie przez ten ostatni tydzień dla prezydenta Turcji Erdoğana było ważniejsze? To, żeby rzeczywiście zorganizować, zwołać na terytorium Holandii wiece przed referendum, które rzeczywiście dla niego jest bardzo, bardzo ważne? Czy chodziło mu bardziej o wywołanie ostrej reakcji holenderskich polityków, co zdecydowanie mu się udało? Myślę, że ważniejsze dla niego było, żeby pokazać w kraju elektoratowi, który się waha i nie wie, jak zagłosować w referendum, a sondaże pokazują, że jest jednak wciąż dość sporo takich ludzi i to są przede wszystkim ludzie o takich poglądach bardziej nacjonalistycznych. Pokazać im, że jest się twardzielem. I jak spojrzymy na elektorat w Holandii turecki, no to prawo do głosu ma jakieś 240 parę tysięcy Turków. Z tego oni chodzą znacznie rzadziej na wybory niż w Turcji. W Turcji frekwencja jest bardzo wysoka. Tradycyjnie to jest 80 parę procent, nawet 86. W Holandii w ostatnich wyborach poszło do, jeśli chodzi o tych obywateli tureckich, 46%, czyli zasadnicza różnica. Oni częściej znacznie głosują, jak wiemy, była bardzo wysoka frekwencja w wyborach w Holandii, przekroczyła 80%. Więc to nie toczy się walka o ten elektorat. Możliwe, że nawet ten elektorat właśnie turecki, wystraszony, bo to dotyczy, ten problem nie dotyczy tylko Holandii, ale mamy napięcia a propos wieców z Niemcami, z Austrią, z Danią, w różnym stopniu, czyli z Holandią jest najbardziej spektakularny. No to w Niemczech nawet, no to jest 1 400 000 uprawnionych do głosowania i znowu tam była jeszcze niższa frekwencja. A za to w Turcji mam 60 milionów ludzi, tak? Żeby porównać, o czym mówimy. I tam właśnie po to Erdoğan uznał, że tutaj trzeba bić w ten bęben nacjonalistyczny, nakręcić po to, żeby właśnie tych ludzi przekonać do głosowania za zmianami, które przekształcą Turcję w autorytarny reżim. Już jest blisko naprawdę w tej kategorii, a to może być taki Rubikon, że wkroczy po prostu do tej kategorii krajów autorytarnych. I ta data, którą prezydent Erdoğan wybrał, żeby wysłać swoich ministrów do Rotterdamu, też nie jest chyba przypadkowa, no bo referendum w Turcji zaplanowane jest na 16 kwietnia, a te wiece zaplanowane były teraz, na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w Holandii, co każe nam myśleć, że tutaj prezydent Erdoğan chciał zamieszać też w Europie po to, żeby, tak jak mówisz, umocnić swój wizerunek w kraju. Tak, tylko pamiętajmy, że ja bym tego tak bezpośrednio nie wiązał, dlatego że pamiętajmy, że wiece mają się odbywać w całej Europie, więc w Austrii wybory będą w 2018, a i tak są problemy, tak? Francuzi się zgodzili i wywołało to niezadowolenie kandydatów prawicowego Fillon i skrajnie nieprawicowej pani Le Pen. Dlatego, że minister spraw zagranicznych Czavuszoglu, który nie został wpuszczony do Holandii, przyjechał i w Metzu mówił, że stolicą faszyzmu jest Haga, tak? I Francuzi się zgodzili. W Niemczech wybory mamy we wrześniu. Pod koniec września, tak? Ale mimo wszystko wiece organizuje się teraz. To myślę, że to akurat była kwestia, że mamy 15 marca wybory i a 16 w Holandii były, tak? A 16 kwietnia w Turcji, więc to nie referendum, więc to nie jest taki, związek nie jest taki bezpośredni. Tutaj pamiętajmy o tym, gdyby Turcja była normalnym krajem, demokratycznym, a ona jest według Freedom House na granicy uznania za niewolny. 10 lat temu była na granicy uznania za wolny. Teraz jest w kategorii częściowo wolny, tylko zdecydowanie obsunęła się w taki, mamy autorytarny, prawda, dryf Turcji i ta wkrótce pewnie zostanie relegowana właśnie do tej kategorii państw niewolnych. Freedom House, ta organizacja amerykańska używa tych kategorii. No to mamy coś takiego, że gdyby to był normalny kraj, tak jak to nie byłoby żadnego problemu, że przyjeżdża, parę lat temu Erdoğan nawet mógł przyjeżdżać i mieć wiece i tak dalej. Też były kontrowersyjne, ale nie było czegoś takiego, że referendum czego dotyczy? No referendum, powiedzmy sobie jasno, w imię demokracji wprowadza się w Turcji reżim autorytarny. Prezydent będzie miał bardzo szerokie kompetencje i zostanie naruszony trójpodział władz, tak? Te wszystkie checks and balances zostaną naruszone. Więc to powoduje, to dodatkowo, prawda, wywołało oprócz tego, że Wilders wiedział, premier Rutte, że ma na plecach oddech Wildersa, który zaczął podkręcać tą sprawę, tak, że oni tu przyjeżdżają, będą agitować i tak dalej, no to stwierdził, no muszę pokazać, że jestem twardy, ale druga sprawa to jest właśnie, no, gdyby temat tego referendum był inny i gdyby Turcja była innym krajem, to nie byłoby tego całego napięcia. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że holenderscy politycy, mam tutaj na myśli premiera Marka Rutte, też skorzystali na tym kryzysie dyplomatycznym z Turcją, bo są komentatorzy, którzy podkreślają, że ten kryzys właśnie z Ankarą w roli głównej przyczynił się do tego, że no, Mark Rutte wygrał te wybory. Przynajmniej na ostatniej prostej kampanii rzeczywiście poparcie dla niego wzrosło. To prawda, na ostatniej prostej kampanii dostał kilka miejsc w parlamencie więcej dzięki tej twardej postawie, ale pamiętajmy o tym, że można było zaobserwować w sondażach trend od kilkunastu miesięcy, że Wilders słabł. Że miał moment, kiedy miał, on zdobył teraz ostatecznie chyba 20, tak, miejsc, czy 19, już nie pamiętam, ale generalnie był moment, że, bo tak liczą sobie w sondażach, Holendrzy nie podają tak często procentów, tylko przeliczają to od razu na miejsca w parlamencie. Był moment, że on miał 36 nawet w niektórych sondażach. Czyli widzimy, że to jest prawie dwa razy mniej głosów. Zdobył ostatecznie 13% głosów, jeśli chodzi o wyborców. No więc to był stały trend i teraz pamiętajmy o tym, że na przykład Rutte może powiedzieć, no ja miałem olbrzymie poparcie społeczne dla tych działań, bo jakbyśmy się spytali Holendrów, czy popierają premiera, to zdecydowana większość i też partii politycznych tak. Więc to pamiętajmy o tym, że to nie było tak, że premier Rutte podejmował trudne, niepopularne decyzje, tylko na to było duże przyzwolenie społeczne. Tutaj pamiętajmy o tym, że to referendum jeszcze ono Turków bardzo dzieli, bardzo głęboko w Turcji i Rutte też użył tego argumentu, że my nie chcemy tych podziałów u siebie w kraju. Do tego, żeby była ta konfrontacja Kurdowie versus Turcy, Alewici versus Sunici, Lewica versus Prawica, opozycja versus Erdoğan, że nie chcemy tego, tak? I to był argument używany przeciw wpuszczeniu ministra spraw zagranicznych. Całej pikanterii, całej, bo u nas się za bardzo oczywiście wszystko wsadza Islam versus Europa. Pamiętajmy o tym, że decyzję też, żeby być twardym, też walcząc o głosy, podejmował burmistrz Rotterdamu, Ahmed Abu Taleb, który jest z pochodzenia marokańskiego, tak, i nie miał żadnego problemu, żeby twardo zagrać. I on też wcześniej, pamiętajmy, że mówił też do swoich rodaków Marokańczyków, że jeśli wam się nie podoba, to tutaj przepraszam, trzy kropeczki z kraju. Więc tutaj on też był twardy. To on zadecydował na przykład o tym, żeby deportować panią minister rodziny, która nagle z Niemiec przyjechała, stwierdziła, a jestem w Niemczech, to nie może wyjechać szef MSZ-u, to ja odwiedzę konsulat. Ale Adam, warto chyba też się zastanowić, czy ten twardy ton, który Mark Rutte, ale też inni europejscy politycy przybierają wobec Turcji, jest na dłuższą metę opłacalny, bo zdają sobie chyba wszyscy politycy w Unii Europejskiej, że stawką każdego sporu z Ankarą jest umowa w sprawie migrantów. I to chyba nie jest żadne zaskoczenie, że minister spraw zagranicznych Turcji ten problem podniósł i że Turcja będzie tą kartą grała, która jest dla Unii Europejskiej bardzo niebezpieczna, biorąc pod uwagę to, że idzie teraz wiosna i ten problem może się pojawić na pstryknięcie Ankary. Tak, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, żebyśmy też, bo to jest... Erdoğan jest twardym graczem i wobec niego też trzeba być twardym. Widzimy, że on się cofa, kiedy zderzy się z murem. Rosja, Izrael. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby Arabia Saudyjska parę lat temu też odwiedził Arabię Saudyjską i to było troszeczkę jak wizyta w Kanosie. No to pamiętajmy o tym, że my mamy naprawdę mocne narzędzia, żeby go przycisnąć. Jest bardzo duże przyzwolenie społeczne w Europie, żeby na przykład w razie, gdyby Turcja zdecydowała się odpalić taką bombę atomową, powiedziała: nie kontrolujemy granic, proszę bardzo. Uchodźcy wszyscy z Syrii mogą ruszyć do Europy. No to, że będzie przyzwolenie na nałożenie albo sankcji, albo na przykład zawieszenie umowy celnej i to bardzo uderzy w Turcję, znacznie bardziej niż w nas, bo oni są znacznie słabsi niż Rosja, a pamiętajmy o tym, że nie mieliśmy problemu, żeby nałożyć sankcje na Rosję. I on nie ma tutaj, Erdoğan, takich sojuszników, jak mógłby powiedzieć, liczy na Renziego, liczy na Orbana. Niestety, nie z jego perspektywy. Druga kwestia jest taka, żebyśmy też nie ulegali jego... tym wszystkim, ten cały szantaż pogróżki, żebyśmy podchodzili do tego spokojnie. Nie lekceważymy, ale patrzymy na coś takiego. On mówił to już wielokrotnie, jego współpracownicy. To jakbyśmy policzyli, to będzie kilkadziesiąt razy. Nie zrobili tego. I pytanie jest, co oni mogą zrobić? Bo pamiętajmy o tym, że w Turcji jest 3 400 000 uchodźców. Przede wszystkim Syria, Irak, trochę Afganistan. I wielu z nich jest od kilku lat. Oni się w Turcji już osiedlili. Dzieci chodzą do szkoły. Zaczęli jakąś, no, zwykłe życie. To nie jest tak, że oni ruszą na granicę, pozostawiając wszystko, bo Erdoğan powiedział, że granica nie działa. Druga sprawa. My, w odróżnieniu od sytuacji sprzed 2 lat, no, jesteśmy lepiej przygotowani. Ja nie mówię, że od razu wszystkich zatrzymamy, ale jesteśmy lepiej przygotowani. Na przykład, że jeśli ci ludzie się przedostaną do Grecji, to dalej będzie im o wiele trudniej, żeby ruszyć z Grecji, bo jest znacznie większa kontrola na granicach bułgarsko-greckiej, macedońsko-greckiej i potem dalej na tym szlaku bałkańskim. Więc to nie jest tak, że mamy pewność, że że on może mieć pewność, Erdoğan, że nas zaleje ludźmi. Ale możemy mieć pewność, że będzie tym grał politycznie. Będzie, w Europie, będzie, tylko pamiętajmy, że kalendarz wtedy wyborczy jeszcze... przed nami jeszcze. Tak, że wtedy jeszcze było tak w 2015 roku, że rzeczywiście była eskalacja walk w północnej Syrii, która bardzo dużo ludzi uciekło wtedy do Turcji i że mieliśmy też eskalację walk w Afganistanie i dużo ludzi uciekło do Iranu i potem do Turcji. Teraz ten czynnik nie działa. Na przykład w Syrii są o wiele mniej intensywne walki niż właśnie 2 lata temu. Więc nie ulegajmy, nie traktujmy tak, mamy wiosnę, więc na pewno będą masy ludzi ruszą. Nie, to nie jest takie oczywiste i to nie jest tak, że on może z nami grać twardo, bo pamiętajmy, że sytuacja ekonomiczna na Turcji jest kiepska. I oczywiście on będzie grał nacjonalizmem, ale może przeszarżować, ale miejmy też, pamiętajmy zawsze o tym, że jak widzi mur, to nagle można zobaczyć, że po cichutku rakiem on się wycofuje. Dziękuję bardzo. Adam Balcer, Wisła Europa, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Teraz opowiemy o niezwykłej książce, która właśnie ukazuje się na rynku. Futbonomia to dzieło 2 Brytyjczyków, znakomitego reportera Simona Coopera i ekonomisty Stefana Szymańskiego. W oparciu o statystyki kwestionują oni większość tak zwanych prawd piłkarskich, do których przywiązani są ludzie, którzy uważają, że znają się na piłce nożnej. Z autorami Futbonomii w jednej z warszawskich kawiarni rozmawiał Dariusz Rosiak. Na początek spytał, czy na świecie istnieją kluby, które notują zysk finansowy. Yes, there are one or two clubs that make money. Tak, jeden, może dwa. Manchester United i Arsenal notują zyski, ale poza nimi bardzo niewiele klubów zarabia. Outside of that, there are very few clubs with any history of profitability I looked at the statistics and they basically say. Spojrzałem na statystyki zadłużenia klubów piłkarskich i wynika z nich, że oprócz Chelsea, która jest specyficznym przypadkiem, większość z klubów europejskich grających na najwyższym poziomie jest silnie zadłużona. In England, the two clubs that are most indebted are in fact Manchester United and Arsenal. W Anglii kluby najbardziej zadłużone to właśnie Manchester United i Arsenal. W 2015 roku Manchester zanotował ponad 150 milionów funtów zysku na rachunku bieżącym. Jednocześnie jego dług wynosi ponad 400 milionów. Ale to nie wpływa na codzienne funkcjonowanie klubu. Tak zresztą działa każdy biznes. Zadłużanie się nie jest niczym złym, jeśli jesteś w stanie je obsługiwać. Większość długów klubów piłkarskich to tak zwane soft loans, pożyczki na procent niższy od rynkowego udzielane przez właścicieli albo ludzi związanych z klubem, którzy niekoniecznie oczekują spłaty pożyczki. Wielu właścicieli klubów kupuje je nie dla zysku, tylko dla innych celów. Podoba im się sam fakt posiadania, wygrywania meczów. Lubią prestiż i uznanie z tym związane. Dla nich to nie jest dobro inwestycyjne, tylko dobro konsumpcyjne. Sposób wydawania pieniędzy, a nie zarabiania ich. Kiedy nastąpił punkt zwrotny w futbolu? Kiedy przestała to być gra oglądana na rozpadających się stadionach przez marznących albo spoconych obsesjonatów, by stać się globalnym biznesem? Nowe podejście pojawiło się w latach 80. wraz z telewizją kablową i satelitarną. Nowa technologia wymusiła konkurencję między nadawcami i okazało się, że jedną z najbardziej atrakcyjnych i konkurencyjnych propozycji programowych były transmisje meczów piłkarskich. To dlatego do futbolu w ciągu ostatnich 30-40 lat wpłynęło tak dużo pieniędzy. Has it changed football as such? Czy nagły napływ pieniędzy zmienił futbol jako grę? Football had to become more attractive when football became a televised business. Jako sport telewizyjny, futbol musiał stać się bardziej atrakcyjny do oglądania. Kiedy masz kogoś takiego jak Messi i Ronaldo, którzy generują konkretne zyski, musisz ich chronić. Maradona był non-stop faulowany. Pele został fizycznie wykopany z Mistrzostw Świata w 1966 roku. Po nadejściu masowej telewizji zmieniono przepisy tak, by tak utalentowani piłkarze mogli grać w piłkę, a nie uciekać przed kontuzjami. Stąd zakaz atakowania od tyłu. Inny przykład. Zakaz podawania do bramkarza, wprowadzony w 1992 roku. Wcześniej obrońca mógł podawać do bramkarza, a bramkarz chodzić z piłką przez minutę. To było nudne. Poza tym stadiony musiały zostać zmodernizowane. Nikt nie chciał oglądać rozpadających się obiektów. Sky Broadcasting does not agree to hand over more than £1 billion a year to 20 football clubs. Telewizja Sky nie zgodziłaby się oddawać ponad miliarda funtów rocznie 20 klubom, nie mając prawa głosu w sprawie produktu, za który płaci. Your book is about data, basically. Futbonomia jest książką opartą na statystykach. Przy pomocy statystyk kwestionują panowie opinie na temat futbolu, które mogą być popularne, ale nie są prawdziwe. Weźmy sprawę menadżerów piłkarskich. Większość z nas uważa, że trenerzy mają istotne znaczenie dla wyników drużyny. Panowie mówią, że sposób, w jaki trenerzy są zatrudniani, oceniani, zwalniani, jest bez sensu. Nie ma nic wspólnego z jakością piłkarską drużyny. Well, obviously the manager plays a role in terms of selection and training and so on, but the fact of the matter is that. Oczywiście trener dobiera skład, prowadzi zajęcia z piłkarzami, motywuje ich, ale wiele z tych rzeczy to nie są jakieś skomplikowane sprawy. Wszyscy mniej więcej wiemy, kto jak gra w piłkę, zwłaszcza jeśli ciągle ich oglądamy. Jeśli piłkarz jest profesjonalistą, nie trzeba go motywować. Można go nauczyć taktyki, ale też nie przesadzajmy. Nasze statystyki pokazują, że trenerzy nie dodają wiele jakości do drużyny. Okay, another thing which you question in the book extensively is the way. Inną piłkarską prawdą, którą panowie kwestionują w książce, jest przekonanie o fanach zakochanych w swojej drużynie na śmierć i życie. One of the things we say in the book is just the idea that football fans are people who Obraz kibica, który mecz w mecz przychodzi oglądać swoją drużynę, po prostu nie znajduje potwierdzenia w statystykach. Większość tych, którzy naprawdę chodzą na mecze, ogląda jedno, dwa spotkania konkretnej drużyny w sezonie. Współczesny kibic chodzi na mecze kilku różnych drużyn, albo ogląda różne dyscypliny, albo, i to jest najczęściej spotykane, głównie ogląda mecze w telewizji albo w innym medium. Looking at Britain, it's become a more mobile society. So you're born in Manchester. Popatrzmy na Wielką Brytanię. To jest ruchliwe społeczeństwo. Rodzisz się w Manchesterze, dorastasz w Bristolu, studiujesz w hrabstwie Kent, pracujesz w Londynie. W każdym z tych miejsc możesz stworzyć jakiś rodzaj przywiązania do klubu piłkarskiego. Czyli mówisz, jestem kibicem Manchester United, bo dorastałeś w Manchesterze, ale chodzisz na mecze Chelsea, bo mieszkasz w Londynie. Mobilne społeczeństwo tworzy zmienne formy lojalności. One of the many interesting things that you write about is the part about the countries. Fascynująca jest wasza analiza przesądów, jakie wyrażamy na temat reprezentacji piłkarskich. Piszecie o absurdalnych pretensjach kibiców angielskich o wszystko do wszystkich. Do sędziów, przeciwników, własnych piłkarzy, trenerów. Te żale wynikają z dziwnego przekonania, że Anglia zawsze powinna wygrywać i równie fałszywego, że nigdy nie wygrywa. Co decyduje o sukcesie reprezentacji? We think that bigger countries like Japan, the US, Turkey, we were more confident about before, less now. Wielkość kraju i jego potencjał gospodarczy. Uważamy, że małe kraje nie mają przyszłości, a takie jak Japonia, Stany Zjednoczone, Turcja, które są bogate i gotowe poświęcić pieniądze na rozwój sportu, będą lepsze niż są obecnie i będą w stanie konkurować z reprezentacjami z Europy Zachodniej. Mamy takie cudowne historie jak Islandia, ale Islandia nie odnosi sukcesów regularnie. Iceland is never consistently going to be good. You seem to be contradicting the commentators and players who said that teams with a lot of foreigners. Silnie przeciwstawiają się panowie tezie, że obecność piłkarzy zagranicznych w jakiejś lidze obniża poziom reprezentacji tego kraju. Wy mówicie, że jest dokładnie na odwrót. Who would ever say, oh yes, play against worse players, that's the best way to get better? Jak można w ogóle utrzymywać, że praca z gorszymi od siebie powoduje rozwój w jakiejkolwiek dziedzinie? To dziwaczne podejście. Sometimes average international stars came to Britain. Rzecz w tym, że do różnych krajów przyjeżdżają różni piłkarze. W latach 90. w Anglii wiele gwiazd przyjeżdżało na emeryturę piłkarską. Grali, bo byli popularni, ale blokowali dostęp młodych talentów do gry w pierwszych zespołach. Owszem, czasem zdarza się zły zakup, ale żaden słaby gracz nie przetrwa w Premier League. W każdym oknie transferowym słabi gracze wystawiani są na sprzedaż. Generalnie rzecz biorąc, zakupy zagranicznych piłkarzy podnoszą jakość piłki nożnej w Anglii. Wyobraź sobie, że przez tydzień grasz przeciwko Andy'emu Carrollowi, a przez drugi przeciwko Sergio Aguero. Przy kim bardziej podnosisz swoje umiejętności jako obrońca? Who is improving you more as an opponent? It's Aguero, because he's a much better player. In this country some people worry that if we have our best players play outside of Poland. Niektórzy obawiają się, że bez najlepszych polskich piłkarzy grających w polskiej lidze, ta liga nie ma szans dołączenia do najlepszych w Europie. To prawda, wasza liga będzie słaba, jeśli najlepsi piłkarze wyjadą z Polski. Ale dla reprezentacji lepiej, że Milik gra w Napoli. People who tend to complain about the state of football now, they say football nowadays excludes. Ci, którzy narzekają na współczesny futbol, mówią, że wyklucza on całe środowiska, całe klasy ludzi. Koszty biletów powodują, że ludzi nie stać na pójście na mecz. Nie ma wątpliwości, że najbiedniejsi nie są w stanie chodzić na mecze Premier League. Ale w ich miejsce przyszli ludzie, którzy nie chodzili na mecze w latach 80. Nie przyprowadzano dzieci, nie było kobiet, starszych osób. Nie przychodzili czarni, bo mogli zostać zaatakowani czy obrażeni. Teraz ci wszyscy ludzie chodzą na mecze piłkarskie. All those people are there. Maybe not in the same numbers as white men, but they are now welcome in a way they weren't. You seem to be saying that we've never had it so good. Z panów książki wynika, że futbol nigdy nie miał się tak dobrze jak obecnie. Do you regret anything about the way that... Czy żałują panowie czegokolwiek ze starego futbolu? I think we all miss aspects of the old football that... Myślę, że wszyscy żałujemy pewnych aspektów starego futbolu. 20 lat temu w twoim lokalnym klubie grali chłopaki, których znałeś. Byli w tym klubie całe życie. Ty się do nich przyzwyczaiłeś, oni do ciebie. Te czasy odeszły i to jest smutne. We all regret getting older, right? We all wish that this aging process wasn't happening. And things were always better when we were younger. Wszyscy żałujemy, że się starzejemy. Świat był lepszy, piękniejszy i sprawiedliwszy, kiedy byliśmy młodzi. Owszem, możemy odpływać w nostalgię, ale przyszłość futbolu nie należy do nas. Przyszłość piłki nożnej należy do nastolatków. To oni będą grali w piłkę, oglądali ją i za nią płacili. Dziedziczą futbol w znacznie lepszym stanie niż za czasów, kiedy my byliśmy w ich wieku i to bardzo dobrze. So the question is there any reason to think that the football that they inherit is in worse, significantly worse than the football that we inherited when we were their age? And I think not really. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy Futbonomii. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They unchain my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees. They were no begging, they were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Pain knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, that will fall apart. Truth never lies, that will fall apart. And TPGs and return stories do not erase all the memories. Working before they preach, we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hope, please realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop. Fallen, sure will fall down. The one was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. The one was fallen, sure will fall down. The one was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters. Imane śpiewała o wolności i sprawiedliwości, a w raporcie Czas na Białoruś, gdzie od miesiąca trwają protesty. Białorusini demonstrują swój sprzeciw wobec dekretu o tak zwanym pasożytnictwie, choć na manifestacjach słychać hasła antyrządowe, wzywające prezydenta Łukaszenkę do ustąpienia. Od początku marca trwają zatrzymania uczestników tych demonstracji, z których wielu zostało skazanych na kary aresztów i grzywien. Według niezależnych obrońców praw człowieka zatrzymano już ponad 120 osób. W studiu ze mną Anna Dynar z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Powiedzmy najpierw, co tak bardzo rozgniewało i cały czas gniewa Białorusinów, że od miesiąca wychodzą na ulicę. Białorusinów rozgniewał dekret numer 3, czyli dekret o tak zwanym pasożytnictwie. To jest dokument, który został przygotowany i podpisany przez prezydenta Białorusi jeszcze w 2015 roku i zakłada, że każdy, kto przebywa na terytorium Białorusi powyżej 183 dni w roku i nie pracuje, powinien płacić podatek od tego bezrobocia, zgodnie z zasadą, że każdy, kto przebywa na terytorium Białorusi, musi wnosić wkład w wydatki państwa. Oczywiście w tym dokumencie jest bardzo dużo kategorii osób, które są zwolnione z tego rodzaju podatków, na przykład wszystkie osoby nieletnie, wszyscy, którzy są na rentach czy emeryturach, czy choćby osoby, które się uczą. Natomiast mimo wszystko okazało się, że tych osób jest wcale nie tak mało, które podlegają pod ten dekret. Dlatego, że Po 2016 roku, kiedy białoruskie Ministerstwo do Spraw Podatków i CEU oszacowało, ile jest takich osób, do lutego wysłało około 470 tysięcy wezwań do zapłaty tego podatku, co jak na Białoruś, która liczy 9,5 miliona osób, jest kwotą całkiem pokaźną. Ten podatek dotyczy przede wszystkim osób, które albo nie są oficjalnie zarejestrowane jako bezrobotni, ale na przykład pracują gdzieś za granicą, głównie w Rosji. Ten podatek dotyczy też na przykład takich osób, które rezygnują z pracy ze względu na konieczność opieki nad kimś z rodziny, z przyjaciół, kto takiej pieczy jest pozbawiony. Ale tak na dobrą sprawę to chyba nawet nie ten podatek jako taki rozgniewał Białorusinów. Bo prezydent Łukaszenka się z tego wycofał, on zapowiedział, że będzie łagodził przynajmniej tak, postanowienia tego dekretu. Tak, ale to był ten moment, kiedy ludzie powiedzieli dość. To znaczy od dłuższego już czasu na Białorusi ze względu na pogarszającą się sytuację gospodarczą pogarsza się też sytuacja społeczna i socjalna. Ludzie nie tylko mają całkiem niewysokie emerytury czy wynagrodzenia. Średnia emerytura to jest około 150 euro, natomiast średnia pensja to jest około 350 euro, czyli niewysokie kwoty, jakbyśmy przeliczyli nawet na to, co mamy w Polsce. Tym bardziej, że ceny są bardzo do polskich podobne. Ja bym nawet powiedziała, że ceny w Mińsku, czyli w stolicy, są wyższe niż w Warszawie. Mam tu na myśli ceny produktów żywnościowych, czy choćby ceny w restauracjach. Ludziom się żyło coraz gorzej. Do tego wszystkiego władze jeszcze podnosiły opłaty komunalne, bo kiedyś było tak, że owszem, pensje i emerytury może nie były wysokie, ale bardzo duże koszty tych opłat komunalnych ponosiło państwo. No i ludziom zaczęło tak naprawdę brakować na życie. No i prezydent Łukaszenka wydaje się tracić te karty, którymi grał ponad 20 lat, bo jeżeli coś Białorusini mogli powiedzieć o swoim prezydencie, to to, że żyje się w miarę przyzwoicie, że tam jest stabilność, prawda? Że ten poziom życia jest wystarczający na tyle, że protestów na taką skalę nie było. To przynajmniej prawda. Od lat na Białorusi. To prawda. Też ten dekret o nieróbstwie świadczy o tym, że władza trochę chyba straciła taki ogląd sytuacji społecznej. Łukaszenka znany był wcześniej z tego, że on bardzo dobrze wychwytywał nastroje społeczne i umiał na nie umiejętnie reagować. Teraz wyszło jak wyszło. Władze trochę przerażone tym, co się dzieje, bo tak na dobrą sprawę to nie tylko ludzie w Mińsku wyszli na protesty, ale wyszły protesty czy manifestacje miały miejsce we wszystkich miastach obwodowych, ale nie tylko. Co też jest chyba ważne, prawda? Co pokazuje, że właśnie to dotyczy naprawdę zwykłych, przeciętnych Białorusinów. Także zwolenników prezydenta. Tak, i przede wszystkim bym powiedziała, że na ulicę wyszedł dotychczasowy elektorat Aleksandra Łukaszenki. A jak wiadomo, takie procesy społeczne są bardzo trudne do przewidzenia. Z jednej strony władze nie mogą reagować ostro, bo ciągle liczą na poszerzenie dialogu z Unią Europejską, ciągle liczą na kredyt z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, więc każda drastyczna akcja milicji czy OMON-u skończyłaby się po prostu fiaskiem tych rozmów. Natomiast z drugiej strony to są procesy, które są bardzo trudne do zatrzymania w momencie, kiedy one się zaczną. No i tutaj władze muszą tak na dobrą sprawę balansować pomiędzy oczekiwaniami ludzi, własnymi możliwościami i tym, żeby tej władzy właśnie nie stracić. A myśli pani, że biorąc pod uwagę, że te protesty trwają już miesiąc, nie wydają się kończyć, jest możliwe, że tym razem Łukaszence wymknie się spod kontroli sytuacja we własnym kraju? Takie niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Zwłaszcza, że na 25 marca, to jest Dzień Woli, taki dzień w pamięć niepodległości pierwszego państwa białoruskiego z 1918 roku, opozycja już zapowiedziała duże manifestacje. To jest tradycyjny dzień, kiedy opozycja wychodziła manifestować, ale może się okazać, że dużo osób do Mińska przyjedzie właśnie, żeby w tej manifestacji wziąć udział. Tu jeszcze jest kluczowe, tak na dobrą sprawę, jak się zachowają pracownicy największych zakładów przemysłowych w Mińsku, bo Mińsk ma bardzo wiele fabryk dużych. Jest to choćby miński zakład autobusowy, miński zakład, który produkuje traktory, albo takie specjalne przyczepy kołowe, które są przeznaczone dla rakiet balistycznych. To jest około 100 tysięcy mężczyzn i jeśli weźmiemy pod uwagę sobie scenki z z lat 90. z Białorusi, to jeżeli by te 100 tysięcy mężczyzn plus jeszcze inne osoby wyszło na ulicę Mińska, to żaden OMON i żadna milicja nie będzie w stanie ich zatrzymać. Pani Anno, ważne chyba jest też to, jak zachowa się Rosja, która gra w tym konflikcie Łukaszenki ze społeczeństwem dosyć ciekawą, wydaje się chyba też nową rolę, bo ile wcześniej Łukaszenko zawsze oskarżał opozycję o kontakty z Zachodem, to teraz pojawiają się takie zarzuty, że opozycja wykonuje rozkazy Rosji, to Rosja jest tutaj tym ciemnym bohaterem, tak przynajmniej Łukaszenka próbuje to przedstawiać. Ale jest zasadne pytanie, czy Rosja nie będzie chciała wykorzystać tych niepokojów na Białorusi? Tak, na dobrą sprawę Rosja może to wykorzystać. Pytanie, czy będzie chciała, bo mam wrażenie, że nie do końca jest Rosji to na rękę z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że Rosja nie ma gotowego następcy, kogoś, w kogo politycznie, społecznie można byłoby w cudzysłowie zainwestować i przedstawić go jako alternatywę dla Aleksandra Łukaszenki. Rosja też ma ograniczone możliwości finansowe. Oczywiście, gdyby bardzo chciała, to będzie w stanie wesprzeć Białoruś, żeby właśnie uspokoić te nastroje społeczne. No i trzecie pytanie jest takie, czy Rosji naprawdę będzie zależało na tym, żeby po Ukrainie otwierać sobie kolejny front, utrzymywać to państwo, bo nawet jeśli pomyślimy o tym, że już Krym bardzo mocno dał się we znaki rosyjskiemu budżetowi, no to Białoruś da się jeszcze mocniej w takiej sytuacji. I tak na dobrą sprawę paradoks polega na tym, że chyba dla wszystkich zainteresowanych, znaczy Rosji, Unii Europejskiej, wydaje się, że Aleksander Łukaszenka jest chyba najwłaściwszą osobą w tym momencie na stanowisku prezydenta Białorusi. Wspomniała pani o Unii Europejskiej. Musimy powiedzieć o tym bardzo ważnym graczu w tym konflikcie. Czy Unia Europejska ma jakiś pomysł na siebie, jak może wejść w ten konflikt Łukaszenki ze społeczeństwem, no i właśnie z Rosją w tle? Pierwszy to jest chyba jeden stanowczy, to znaczy bardzo wnikliwie patrzeć na to, czy nie są łamane prawa człowieka, bo jednak te niemal 200 osób zostało aresztowanych albo skazanych na kary grzywny. To jest i tak łagodniej jak na to, co potrafiła zrobić białoruska władza. Natomiast z drugiej strony oczywiście Unia Europejska ma możliwości choćby wsparcia finansowego, wsparcia politycznego, ale też państwa Unii Europejskiej mają bardzo duży i znaczący głos w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. I już w tym tygodniu delegacja MFW przyjechała na Białoruś jednak rozmawiać o udzieleniu Białorusi kredytu, który jest temu państwu niezbędny w tym momencie. Dziękuję bardzo. Anna Dynar z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była gościem raportu Ojca i Świata. Dziękuję bardzo. A teraz będzie o tym, jak Japończycy umierają z przepracowania. Ten rodzaj śmierci nazywa się karoshi. Rząd premiera Shinzo Abe chce wprowadzić limity godzinowe dla pracujących, szczególnie w korporacjach. Zdarza się bowiem, że Japończycy pracują ponad 100 godzin tygodniowo, co wielu z nich doprowadza do obłędu i nierzadko samobójstw. Z czego wynika japoński pracoholizm i czy płynie z niego jakaś nauka? O tym Adrian Bong. 21-letnia urodziwa dziewczyna odpowiada na pytania pracodawcy. To jedno z jej pierwszych przesłuchań o pracę. Tryska energią, jest przekonana, że będzie najlepszym pracownikiem w firmie branży reklamowej. 3 lata później Matsuri Takahashi pisze na Twitterze. Jest 4 rano, moje ciało drży, nie dam rady już tego zrobić, czuję, że umieram. Niedługo później staje w oknie 50-piętrowego wieżowca będącego siedzibą wielkiej firmy reklamowej Dentsu. W pokoju nie ma już nikogo. Znów jest 4 rano. Tokio budzi się do życia. Matsuri Takahashi chce skoczyć z okna. To z kolei Shiode, bohater krótkometrażowego filmu Salaryman o pracowniku korporacji. Shiode mógłby być właściwie każdy 30-letni, zabiegany i wiecznie niedosypiający Japończyk. Pracuję w Sankaku Trading od 5 lat. Dziś wstałem, nie pamiętając nawet, co robiłem dzień wcześniej. Czy to w ogóle ważne? Jeśli już coś zacząłeś, nie rezygnuj z tego. Nawet jeśli miałbyś zginąć, nie rezygnuj, dopóki nie osiągniesz swojego celu. To jedna z 10 zasad obowiązujących w firmie Dentsu. W latach 50. XX wieku sformułował ją prezes Hideo Yoshida. Dekalog pracy Yoshidy szybko wyszedł poza korporację i stał się wzorcem dla nowej generacji japońskich pracowników, którym za główny cel postawiono budowę ekonomicznej potęgi Japonii. The 95 million people of Japan now enjoy a national income second only to the United States. W krótkim czasie kraj wszedł na drogę spektakularnego rozwoju, nazwanego później cudem gospodarczym. Cudem, za który Japończycy płacą do dziś wysoką cenę. Pracuję od 9 rano do 8 wieczorem, 5 dni w tygodniu. Zresztą także często w weekendy. No to policzmy. Od 9 do 8 to wychodzi ponad 50 godzin tygodniowo. Z weekendami to ponad 70, a w miesiącu ponad 200. Mówi mi Naoki Mikuni, 22-letni pracownik japońskiego koncernu informatycznego IBM, którego siedziba znajduje się dwie ulice od wieżowca Dentsu w tokijskim okręgu Minato. O IBM, podobnie jak o Dentsu, kilkukrotnie było głośno w związku z przypadkami karoshi. Karoshi, inaczej śmierć z przepracowania. W Japonii jest to termin, który można znaleźć w każdym słowniku. Uważa się, że karoshi co roku popełniają tysiące Japończyków. Tych, którzy o tym myślą, jest oczywiście więcej. Ja jakoś daję radę. Oczywiście czuję się przepracowany, ale taki jest styl pracy w Japonii. Mam jednak znajomych, którzy naprawdę przesadzają. Oni nie wiedzą, kiedy przestać, gdzie jest ta granica. Z tego biorą się problemy psychiczne, a czasem karoshi. Po drugie, w Japonii jest kultura jednej pracy. Ludzie starają się jej nie zmieniać, a jeśli zostaną do tego zmuszeni, jest im ciężko znaleźć coś nowego. Dlatego pracują na maksymalnych obrotach, żeby tej pracy nie stracić. Wspomniano na początku Matsuri Takahashi, przed tym jak stanęła na dachu wieżowca Dentsu z zamiarem popełnienia samobójstwa, spała średnio 10 godzin tygodniowo, pracując jednocześnie ponad 100 godzin w tygodniu, często bez dłuższych przerw. Siodę, bohater filmu Salaryman, pracuje niewiele mniej. Jedyną jego rozrywką jest nagrywanie dźwięków z codziennego życia. Odgłos budzika, windy, obcasów, szelest papierów, stukot komputerowych klawiszy. Dzień w dzień. Profesor Koji Morioka z Kansai University w Osace mówi mi, że za taki stan rzeczy odpowiada w dużej mierze japońskie prawo pracy, które nieprecyzyjnie reguluje kwestię czasu w niej spędzanego. Zgodnie z prawem powinieneś pracować góra 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Ale z drugiej strony jest inne prawo, które pozwala na pracę w nielimitowanym wymiarze czasowym, dopóty pracodawca nie podpisze stosownej umowy ze związkiem zawodowym. W efekcie, jak mówi mi profesor Kerry Cooper z Manchester Business School, Japończycy czują się w obowiązku pracować długo. Co więcej, śmierć z przepracowania staje się często dowodem na bycie człowiekiem sukcesu. Pracodawcy często mówią, my nie zmuszamy pracowników do pracy po godzinach, do zostawania w biurze do późna w nocy. Ale z drugiej strony to właśnie oni wykreowali kulturę, która nakłada presję na pracowników, żeby wyrabiali nadgodziny, że wtedy są kimś lepszym. Pracownicy czują, że to jest obowiązek, że powinni pracować długo. 2 miesiące temu, po tym jak samobójstwo Matsuri Takahashi zaklasyfikowano jako karoshi, do dymisji podał się szef firmy Tadashi Ishii. Sama firma zakazała pracownikom przebywania w biurze do późnych godzin nocnych. Niedawno zmiany w prawie pracy zapowiedział premier kraju Shinzo Abe. Profesor Kerry Cooper ma nadzieję, że przypadek młodej pracownicy z Dentsu zapoczątkuje szerszą debatę na temat przepracowania i to nie tylko w Japonii. It's no longer just Japan. Mówimy o Japonii, ale tak naprawdę to jest sprawa uniwersalna, to jest znak naszych czasów. Japończycy nazwali to karoshi, ale tutaj, w Europie, także wielu ludzi w związku z przepracowaniem ma problemy ze zdrowiem. Nierzadko dochodzi także do samobójstw. Tyle, że o tym się nie mówi, a to jest poważny problem, także tutaj. W ostatniej scenie filmu Salaryman Shiode mówi, że nie odróżnia już przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a skoro tak, to nie ma pewności, czy w ogóle żyje. Dźwięki, które nagrywa, zlewają się w jedno. Moje życie się zapętla, mówi w ostatniej scenie filmu. Naoki Mikuni, pracownik IBM, z którym udało mi się porozmawiać, przekonuje mnie, że mimo nadliczbowych godzin i częstego przemęczenia, jest zadowolony ze swojej pracy i nie zamierza z niej rezygnować.